Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hård uge for det britiske pund, for Nord Stream 1 og 2 og for norske laks, og i det hele taget en hård uge for alle os, der kan lide at investere. Hvis du synes, det hele ser trist og sort ud lige nu, og du ikke aner din levende råd, ja, så er det altså i dag, du kan skrive til os. Inde her i studiet, der svarer vi nemlig på spørgsmål, jeg har mandet op med Per Hansen og Lars Persson. Velkommen til jer. Tak, tak. Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, og Lars Persson, der er teknisk analytiker, vores helt egen porteføljeforvalter her i klubben. Altså dejligt, I vil være med mig og tage imod spørgsmål her i løbet af den næste time. Lars Persson, skal vi ikke bare starte med at finde ud af, hvordan markedet egentlig ser ud derude? Jo, vi er plus. Altså, what? Jeg ved det godt. Nu ved jeg slet ikke, altså, hvilket ben jeg skal stå på. Det ved jeg heller ikke. Det er fredag, og vi er plus, og man er totalt chokeret. Men du sagde jo også, at nu er september endelig overstået, så nu kan det kun gå fremad, og der er nogen, der snart er fødselsdag, fik vi at vide. Så jamen, altså, det kan kun blive godt. Jamen, altså, det går faktisk for godt, både i USA og i Danmark. Og jamen, der mener jeg ikke med aktierne, men med, at vi er for mange, der er i beskæftigelse. Danmarks beskæftigelse, arbejdsløsheden falder i USA, der er for lidt nytilmeldte ledige. Jamen, det kan vi slet ikke håndtere, fordi det skulle jo gå nedad. Vi skulle ned i et sort hul, og det gør vi ikke. Altså, det eneste, der falder ned i et sort hul, det er aktiemarkedet faktisk. Så det er det, der er lidt problemet i øjeblikket. Nå, Per Hansen, det er faktisk dig, der har fødselsdag i morgen. Nu har Lars altså afsløret, så er det ude. Jeg vil ikke sige, hvem det var. Nej, men altså, man skal ikke lave sådan nogle cliffhangers der. Per, går det for godt i økonomierne? Altså, kan du se det? Det går jo for godt i økonomien i den forstand, at de stigninger, vi har set i ejendomspriserne, aktiekurserne og obligationskurserne indtil og med i år, de har gjort, at dem, der har fået stigningerne, de har lyst til at omsætte det til forbrug, og alle dem, der ikke har ejet det her, de er kommet i job på grund af, at dem, der har fået stigningerne, de omsætter det til forbrug. Så Lars har jo ret i, at efter 13,5 års massiv fokus på stimulanser, der går det lidt for godt, og det er sådan set egentlig det, der er vores udfordring, og der, hvor vi kommer til at mærke det, og der, hvor vi mærker det, det er jo alt fra AP Møller, der sejler baglæns, og alle mulige andre ting. Så det er aktiemarkedet, og aktiemarkedet er jo altid det sted, hvor investorerne de kan kigge, hvis de er i tvivl. Det betyder ikke, at aktieinvestorerne altid har svar, det rigtige svar på alting, men aktiemarkedet har altid et svar på, hvor vi er på vej hen. Det er i hvert fald 100% sikkert. Og så er vi altså ikke på vej et særligt godt sted hen. Det kan da godt være, at det stiger lige i dag, men det har altså ved Gud været en meget hård aktiemåned her september. Det er den jo. Altså, hvis vi kigger tilbage i historien, så er det jo ikke sådan sjældent, at september den udmærker sig på den måde, men ikke desto mindre. Måske er det også, fordi der er så mange og så store usikkerhed fremover. Vi kigger ind i en vinter, der kan komme til at blive særdeles svært for rigtig mange økonomier. Og det kan da godt være, at jobless claims, altså antallet af nytilmeldte i USA, det faldt, eller i hvert fald lavere end ventet i går, 193.000, havde kun stillet sig op i den der arbejdsløshedskø, og man havde altså forventet omkring 215.000. Og også sidste uge, der blev man revideret, man tallet ned til 209.000 fra 213. Men altså, Per Hansen, ikke desto mindre, er det ikke bare en stakket frist? Fordi vi begynder jo altså også at få de her historier om, at Siemens Gamesa er ude og fyre, der er mange, der har det svært. Ser vi ikke bare ind i et stort, sort hul? Jeg ved ikke, hvor stort hul det bliver. Jeg ved ikke, om det bliver tilsvarende det, der er lavet i Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Det er ret stort, kunne jeg ligesom fornemme på den mediekommentering, der har været. Men vi skal huske på, at noget af det, som midt i den her trummerum giver forvirring, det er, at mens aktiemarkedet er tyvstartet og altid 6 måneder foran, så er arbejdsmarkedet det er jo 3 til 6 måneder og måske samtidig bagud. Så når det er sådan, at investorerne tager udgangspunkt i en jobrapport, i en beskæftigelsesudvikling og sammenligner den med aktiemarkedet, så er det faktisk det mest forkerte, man overhovedet kan gøre, men ikke desto mindre, så har man måske ikke noget, som er bedre. For aktiemarkedet bliver jo på sekunder, på minutter, på dage, uger eller måneder, så kommer det risikomæssigt på plads. Og det betyder, at den tilpasning, der sker i økonomien, prøv at tænke på covid-19, som varede i 2020-2021, og som vi har taget med ind i 2022, varer nogle år, men aktiemarkedet kommer på plads på uger. Og det betyder, at hvis du skal have lavet tilpasningen på uger, så det gennemsnitlige tryk, der kommer per tidsenhed, det er helt vildt. Det er måske det, der springer en rørledning en gang imellem, hvis trykket det bliver for stort. Og på samme måde, så kan man sige, at det er jo name of the game på aktiemarkedet. Jeg synes, september, selv for en langsigtet optimist som mig, så har det altså været en meget, meget hård oplevelse. Er vi kommet for langt ned, Per? Det håber jeg da absolut. Men der er jo det mundheld, der hedder, er alt indregnet, og der skal man altid huske på, nu har jeg været med, og nu afslører jeg har været med i mere end 32 år i det her game. Ideen om, at alt er indpriset i en aktiekurs, det er mildt sagt en sandhed med modifikationer, der er over årene og løbende blevet noget klogere. Okay. Det er fredag. Det betyder, at vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive til os på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Så står Per Hansen og Lars Persson altså klar til at svare på lige præcis det, som du gerne vil tale om. Og så har jeg også lige en lille ekstra nyhed til jer derude. Vi laver nemlig endnu et millionærklub med eksklusiv arrangement. Det foregår den 13. oktober om aftenen fra 17 til 19, hvor vi skal debattere verdens tilstand. Og jeg kigger lidt ind i, hvad der er af udsigter derude. Og det foregår ude i Saxo Banks hovedsæde. De har været så venlige at stille altså både lokaler til rådighed og også invitere på en bid brød. Så der er altså lidt lækkerier i løbet af aftenen. Jeg har samlet et hold af skarpe analytikere og økonomer, der er selvfølgelig Saxo Banks helt egen cheføkonom, som er Sten Jakobsen. Vi får også besøg af Handelsbankens Michelle Nørgaard, Sampensions Philip Jagt er med, og vores helt egen Michael Friis Jørgensen er også på scenen den aften 17-19, altså den 13. oktober. Du finder billetter inde på Euroinvestors hjemmeside, og det er ganske gratis. Saxo Bank, de betaler simpelthen hele gildet. Så hop ind alligevel og registrer dig, så vi ved, hvor mange der kommer, og hvor mange vi skal lave mad til, altså inde på euroinvestor.dk. Per, nu nævnte du lige en sidebemærkning, A.P. Møller Mærsk. Jeg tænker, at vi skal lige starte med at runde den, for det er jo altså et selskab, vi tit taler om her i klubben, og som en af vores porteføljeforvalter, Lars Svendsen, mener er blevet alt for billig. Vil du købe op der, hvor vi ligger nu? Det kommer lidt an på, hvad tidshorisonten er. Alt for billigt. Det er jo sådan, at det er jo investorerne og markedet, der sætter den rigtige pris. Og det, som jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet overrasket over, det er ikke kursen i forhold til den bogførte egenkapital og den indre værdi, det er ændring og udvikling i raterne. Det er risikoen for, at vi i 2023, 2024 ikke kun sejler tilbage, fuldstændig tilbage til de langsigtede gennemsnitlige rater på en 12, 13, 14, 100, 1500 dollar fra 12.000, hvor vi har været i Fantasia inden for de seneste 1-2 år, men også at vi kommer ind i en periode, hvor vi kommer under det niveau, og hvor volumenerne, det der er at sejle med, kommer ned, for så får du en pris gange mængdeeffekt. Både en væsentlig lavere kapacitetsudnyttelse, både en væsentlig lavere pris, og formentlig en dramatisk lavere profitabilitet, fordi i mellemtiden, så er der jo sket det, at en lang række inputfaktorer er jo gået rigtig, rigtig langt op i pris. Så jeg tror, at der er mange, som ikke er klar over, hvad spillereglerne er. Spillereglerne er på kort sigt ændring i delta. Ændring i indtjeningsforventningerne, når vi kigger lidt ud over det her 2022 fuldstændig fænomenale år, hvor jeg tror, at Mærsks indtjening som dansk selskab ikke bliver slået de næste 2, 3, 4 årtier, fordi Mærsk jo kommer til at tjene mere end 200 milliarder kroner, det er der ingen tvivl om. Så jeg er lidt overrasket over, hvor meget investorerne er overrasket over, at det er ændring i udviklingen, der driver aktiekursen og ikke tilstanden. Mm. Så skal vi ligge hernede og rode et stykke tid i AP Møller Mærsk, tænker du? Jeg tænker, uden at det skal være nogen anbefaling overhovedet, dem giver jeg ikke, men jeg tænker, at investorerne skal kigge efter, hvor er det, hvor prisfastsættelsen ultimativt kunne tænkes at slå anker. Det vil sige, hvor er det, man sænker noget ned i havet, og så kommer den ikke lavere. Og det tror jeg, det er et størrelsesorden 8-10.000, hvis alt andet det kikser. Og det er fordi, det nøgletal, jeg sidder og kigger efter der, det er jo selvfølgelig, at nok køber AP Møller Mærsk, de køber mange aktier tilbage, men de bruger heldigvis ikke alle deres penge på det. Jeg vil jo hellere have, at de byggede en stor pengetank og gjorde ligesom Joachim von Anden, og så egentlig bare tog bad i nogle 100-kronesedler. For det er sådan, når du har den cykliske aktie, hvis de er den rigtige aktiekøbmand, så skal de købe aktier. Når indtjeningen den er i bund, og aktiekursen er det samme. Så jeg tror, at det man kommer til at kigge efter, hvis det er sådan, at det her det bliver værre, for det bliver bedre, det bliver ultimativt, at kurs i forhold til indre værdi eller kurs i forhold til net asset value, jamen den kommer lidt eller noget under 50%, så tror jeg simpelthen ikke, den går lavere. Fordi der er sådan en indbygget selvreguleringsklausul i sådan noget der, at så reagerer industrien. Og skulle jeg så sige noget og rose Møller Mærsk lidt, jamen så er det jo faktisk, at denne her gang har det ikke set ud som om, at Mærsk og andre kontraherer en masse nye containerskibe. I hvert fald ikke for Mærsk vedkommende de næste 3-5 år. Fordi det, der jo altid har været problemet og udfordringen, det er, på havet, der måler man, og i ledelserne, der måler man storhed i tonnage. Det er investorerne ikke så vilde med. Så i de tider, hvor det går godt, så har man haft for vane at bestille alt for mange skibe. De skibe, de tager 2-3 år at bygge, og når så de bliver sat i søen, så er raterne, de er halveret eller noget af det, der er lavere. Det har de faktisk ikke gjort den her gang. Der er nogle andre af deres konkurrenter, der gør det lidt, men Møller Mærsk har faktisk været relativt disciplineret, og det skal de jo faktisk have stor ros for. Men Per Michael i Aalborg, han skriver sådan her til os: glemmer I ikke, at Mærsk er i gang med at blive en helt anden virksomhed, hvor de ikke kun leverer i havn? Det har jeg godt bemærket, at der er mange, der siger. Jeg har også godt bemærket, at AP Møller Mærsks finansdirektør har bemærket det. Sig det med et smil om munden. Ja, det gør jeg, fordi nu har jeg været med i den her industri i 233 år. Jeg vil faktisk våge at påstå, at jeg har en relativt god fornemmelse for, hvad der driver tingene på kort sigt. Og på kort sigt, der kunne det godt se ud som om, at Mærsks aktieskib, det driver på de 7 verdenshave med motorstop. Men det, der driver den her udvikling på kort sigt, det er forventningerne til udvikling i raterne under et normaliseret vilkår. Ja, det er positivt, de udbetaler udbytte. Ja, det er positivt, de tjener alle de her penge. Ja, det er, alle de her ting er positivt. Men det er altså bare sådan, at det, der driver aktiekursen, indtil at man er sikker på, at vindstyrken ikke kommer som den græske filmstyrke Tifa Navarone, men den ligesom bliver til sådan lidt mere, og man kan sejle i smult vande. Jamen, det er altså den her tilpasning. Men det er meget positivt, at de kommer tættere på slutkunden. Det er meget positivt, at det er sådan, at de får en større del af værdikæden. Skal bare huske på, det, der tæller lidt imod, det er, at de er jo også ejere af kapitalinfrastruktur. Og det betyder altså, at i de perioder, hvor raterne var ekstraordinært høje, der var det et plus at være ejer og have kontroller over kapitalinfrastrukturen. Men i en nedtur, som kan vare 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder, jeg ved ikke, hvor længe den var, jeg håber, den hurtigt er overstået, jamen der er man stadigvæk ejer af kapitalinfrastrukturen og har rigtig mange penge, som man skal have forrentet. Godt. Så vidt altså AP Møller Mærsk, vi bliver lidt ude på bølgen blå, for det skal handle om Frontline. Dorte fra Frederiksværk, hun kunne nemlig godt tænke sig både en aktiekrammer over radioen, og det får hun så hermed nu. Men altså også, at vi kigger lidt på Frontline. Hun er lidt i vildrede, om hun skulle have solgt sin Frontline, da de var tæt på 140. Lars Persson, kunne vi ikke lige tage Frontline frem og kigge på den sådan rent teknisk? Jo, altså teknisk, jamen der har han jo taget turen lidt ned sammen med mange af de andre tankskibe, både Torm eller rederier, Torm og så videre, så de har jo også mødt lidt modstand, men der skal jo sejles længere nu. Det er jo, hvis man lytter til nogle af de udsendelser, hvor Svendsen har været med i. Så altså, og kigger vi historisk på Frontline, så er den jo stadigvæk langt fra fordomstid, hvor at, kurserne lå meget højere, så jeg tænker, at jeg vil blive i min Frontline, og så vil jeg sætte et eller andet stop loss, og hvor skal det være? I og med aktien jo er bullret derudad på den her måde, jamen, så ligger der et støtteniveau ned omkring 100, og jeg ved godt, den ligger 120, og 140 her havde det også været sjovt, men man skal jo regne med, at den kommer både for... Ja, hvis hun købte den i starten af året, så kommer den for 60, og hvis hun købte den i midten af sidste år, så kommer den for 70, så hun har jo stadigvæk noget gevinst at hive hjem. Så den norske krone selvfølgelig løbet mod hende, men sæt et stop loss et eller andet sted og hoppe ud og tage gevinsten på det tidspunkt. Per, hvad siger du til Dorte, udover at give en krammer? Jamen, det lyder dejligt. Frontline er jo højkvalitets inden for tankskibe, og hvis jeg prøver at rekapitalisere noget af det, jeg har læst inden for de sidste par måneder, jamen, så er der en rigtig god mulighed for, at vi er på vej ind i en tankskibs supercycle. Og supercycle, hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at vi får nogle rater, som er højere i en længere tid. Og det er fuldstændig rigtigt, som Lars han siger, at når man ikke længere skal source olien fra Rusland, så skal man i Europa, så skal man formentlig source den længere fra. Det giver ekstra det, man kalder ton mile. Det vil sige, at man skal sejle længere med olien. Når man skal sejle længere med olien, jamen så er de her skibe, de er i arbejde længere tid. Og det vi kan se med tankskibsflåden, og den er, der er mange forskellige ting, VLCC og Suezmax og Aframax og Supramax og de små MR-skibe og Handysize og LR1 og LR2 og alle de der ting, som Torm blandt andet har, jamen det er, at flåden er aldrende, og der er ikke ret meget under nybygning. Så kombinationen af, at vi formentlig skal se, at vi skal sejle mere olie langvejs, og at skibsflåden bliver ældre, det gør, at der formentlig bliver mere kamp om den kapacitet, der er. Det betyder, at der er gode muligheder for, det er ikke nogen garantier, men der er gode muligheder for, at raterne de vil forblive rigtig høje og i visse perioder måske spike fuldstændig vildt fra det her niveau. Og derfor så kan man sige, det er en trading-sektor. Det er en, man skal være i 3 eller 6 måneder, når tingene de går bananer, så skal man ud igen, fordi man destruerer på lang sigt desværre alt for meget værdi. Jeg tror, muligheden de næste 12 måneder generelt set er ret gode, og frontline, det er en kvalitetsvare inden for den her industri, men der er jo ikke nogen garantier. Således altså både krammer og svar til Dorte i Frederiksværd, som har skrevet ind på 42 42 03 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, så lander den nemlig lige herinde hos mig, og det har Jon fra Norge blandt andet også gjort. Han kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på TUI Rejseselskabet. Den er nede i hullet, skriver han. Den virker oversolgt med RSI 32. Det er altså noget om en relativ styrke, relativ styrkeindeks. Så det for, kan det blive meget værre? Det er fristende at købe i frimærk, synes jeg. Hvad siger Per og Lars? Lars, skal vi starte med dig? Jamen, jeg skal bare lige have en lille graf over den her. Sådan her. Jamen, altså udfordringen for hele den sektor, det er jo, når vi nu skal spare, hvad skal vi så spare på? Og jamen, det kan jo hurtigt gå ud over netop, at vi ikke tager de her charterrejser, men at vi tager noget tættere på campingpladsen nede rundt om hjørnet, eller bliver vi bare hjemme. Så det er jo klart, og jeg kan jo også se min egen Scandic Hotels, den har jo også fået nogle ordentlige nogen på goddagen, og der har jeg jo også stået og tænkt, det bliver nok ikke sjovt at være. Det kan godt være, at vi går ud og spiser en middag stadigvæk, men antallet bliver også mindre. Så det er nogle brancher, der får nogle ordentlige gok i nøden, og det samme gør alle, bare lige for at tage med hurtigt nu, når vi er der, alle luftfartsselskaberne. Så det bliver ikke en branche. Det er hele den her, wow, og nu skulle vi i gang igen. Jamen, den er punkteret som en ballon og ligger og sådan halslatten på jorden. Så det, jeg vil ikke, hvis jeg sådan ikke har den, så lad være med at samle den op. Så skal du næsten hellere gå efter måske tankskibene, som Per lige og som vores tidligere lyttere har snakket om, i en kortere periode. Men det der rejse, og vi skal bruge penge, vi sparer alle sammen, og specielt nede også i Tyskland, så nej, lad være med det. Per Hansen, der var en gang, vi alle sammen rendte rundt og snakkede om beach-aktier. Det står for Booking, Entertainment, Airlines, Cruises, Casinos og Hoteller. Kan du ikke huske det, Lars? Nå, det var måske bare mig. Per, er den fuldstændig død, den der historie? Det var nok dengang, jeg var på campingferie, så der var jeg er måske ikke så moderne. Man kan sige, TUI, det er udviklet kursudviklingen. TUI, den er jo helt til at tude over. Ja. TUI er vel Europas største arrangør af rejser. Jeg tror ligesom Lars, at vi er inde i en situation de næste 3-6 måneder, hvor man mere fokuserer på at holde varmen derhjemme, end på at få varmen ned på Mallorca. Og det tror jeg altså ikke kun er et dansk fænomen, jeg tror, det er et europæisk fænomen, i hvert fald, hvis man tager ned i Europa, og så de første 1000 kilometer ned, fordi når man kommer ned i Nordfrankrig, så bliver det formentlig lidt mildere, så kan man måske bedre holde varmen. Men jeg tror, noget af det, man skal kigge på her, det er, hvad er det for nogle selskaber, som inden for de næste 6-12 måneder har en relativt stor gæld, som de skal ud og refinansiere? For skal man ud og refinansiere en relativt stor gæld i en periode, hvor renterne de er høje og de er stigende, så kan det godt være en udfordring, især fordi risikopræmien, den er stukket lidt af, har jeg ligesom fået med mig. Så det er en af de der sektorer, som man skal være meget varsom med. Og Per, hvis vi lige skal tage lidt, eller undskyld, det var faktisk Lars, jeg vil spørge om det. Jeg sagde til jer, at jeg ville komme til at bytte om på jeres navn, fordi du hedder Persson, og du hedder Per, det er meget forvirrende. Per Larsson eller Lars Persson? Lars Persson. Yes. Hvis vi lige skal tage sådan lidt teori omkring aktieinvestering i teknisk analyse, så det her RSI 32, hvad kan du ikke fortælle? Jamen, RSI bevæger sig mellem 0 og 100, så man kan sige, at når vi er helt oppe i 100, så er gryden ved at koge over. Det er ikke ens betydende, at man skal drøne ud og sælge sine aktier, for lad os bare bruge lige tilbage igen i vores tankaktier. Så ligger sådan en som Torm, den ligger og suser rundt op i niveauet 80-90, og hvis vi har det her sweet spot for tankaktier, jamen så vil den komme til at ligge det op i noget tid. Vi skal helst have en RSI, der ligger over 50, og jo nærmere den kommer på 60, desto sjovere er aktien, fordi så burde den være en opadgående trend. Omvendt, når du har en aktie, der falder, og en aktie, der kommer ned under 50 og 40 RSI, jamen så er det måske, at du skal overveje, skulle jeg have været ude af den, eller jeg skal i hvert fald ikke begynde at røre ved den, der er ingen grund til at samle op, fordi den kan faktisk falde yderligere, så det er egentlig, hvad vi bruger RSI til. Og et godt sted lige at kigge hen med i forhold til vores turistaktier, det er jo Skistar, mener jeg, med regnskab i næste uge. Der kan du jo se på bookningerne. Jeg ved godt, der var rigtig mange bookninger, men hvor mange er begyndt at afbooke sig, fordi man lige tænker, jeg skal alligevel ikke op og stå på ski, fordi det koster mig, jeg skal køre, jeg skal flyve eller et eller andet. Det er også en god vindpil det næste stykke tid at finde ud af, hvordan det går på skisportstederne. Det kan være, at vi bliver helt alene, dem der skal afsted. Okay, så var der lige et tip der fra Lars Pearson. Dem, der har været på løjpen der, de har følt det der faktisk på aktiemarkedet, som om de har været på en styrtløb. Ja. Altså. Nå, vi hopper til Helsingør, hvor Chris han sidder og kigger lidt på forskellige typer af investeringer. Han kunne i virkeligheden gerne tænke sig at vide fra jer to, hvilken aktie, som I allerede har, er I mest begejstret for, og hvilken aktie går I og holder øje med. Og Per, jeg ved ikke, om du sådan afslører den slags om, hvordan du selv investerer, men altså er der nogen gode bud derude, som du går og holder øje med? Og er der noget, du allerede har, som enten skal smides ud, eller som du er stærkt begejstret for? Jeg er altid lidt forsigtig med at sige de her ting, og det er fordi, at hvis jeg siger noget, så siger jeg som oftest for lidt. Fordi hvis nu jeg siger, hvad jeg har købt og hvad jeg har solgt, men ikke siger, hvor meget det udgør min portefølje og hvad for nogle holdninger jeg har, jamen så giver det faktisk alligevel ikke sådan for alvor en idé om, hvor jeg er på vej hen. Mm. Men jeg kan sige, at noget af det, jeg undrer mig lidt over, det er måske en aktie som for eksempel Coloplast. Det er en højt prissat aktie, men det er også høj kvalitet. Jeg er lidt forbavset over, at den bliver ved med at få på tæven. Det er ikke nogen købsanbefaling, fordi jeg kender jo ikke den enkeltes risikoprofil. Men hvis man kigger på Coloplast, så er det jo en, der har en relativt stabil udvikling. Og det ser ud som om, hvis vi kigger på seneste kvartalsregnskab, at de er ved at komme om på den rigtige side af hensyn til deres vækst og forstyr på deres profitabilitet. Så jeg siger jo, at i nogle perioder, hvor tingene er lidt noget eller meget usikre, der skal man jo prøve at se, hvor er det, at vindstødene de kan være mindre, og så er det jo der, hvor man skal bygge sin langsigtede kvalitetsportefølje. Så på de dårlige dage, der skal man formentlig slukke for sin computer, og så skal man sætte sig ned, og så skal man finde ud af, hvad er det for nogle aktier, som jeg skal af med, og hvad er det for nogle selskaber, som jeg ønsker at være medejer i de næste 3-4 år, når først vinden den vender. Dels fordi, når vinden den vender, så bliver det sådan, ligesom Warren Buffett siger, det er først i det øjeblik, hvor tidevand det trækker sig tilbage, man for alvor får indblik i, hvem der har svømt nøgne. Og fordi det, der sker, det er, at de her kvalitetsselskaber, det er jo dem, som investorerne først kommer tilbage til. Og noget af det, der som i hvert fald har lært mig siden finanskrisen, det er, en ting, det er jo at forsøge selv at være verdens bedste investor, men noget andet noget, det er at forsøge at afkode, hvad er det, alle de andre, som investerer, de har lyst til at investere i, når tingene, de ser mindre problematisk ud, for det er jo det, der driver aktiekursen. Men jeg hørte i hvert fald godt tur at sætte kvalitetsstempel på Coloplast som selskab, og det er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at man skal købe og blive nu, men ja. Altså, man skal i hvert fald måske, ja, hold øje med det selskab. Per, er der noget, hvis vi sådan breder det lidt mere ud til at kigge sådan brancher, segmenter, er der noget, som du tænker, det der, det vil jeg simpelthen overhovedet aldrig nogensinde kaste penge ind i, eller det der, det kommer til at blive stort? Jeg tror, at nu er vi inde på noget af det mest risikable, det er jo, at det, der får mange klø nu, det er jo alle privatforbrugsaktier, de får jo bare klø en masse. Mm. Fordi selvom Lars, han sagde det så flot i indledningsvis, alle er i arbejde, som udgangspunkt skulle det jo være godt for privatforbrugsaktierne, så er det sådan, at privatforbrugerne, de har ikke rigtig lyst til at spendere nogen af deres penge, fordi deres penge, de er allerede tied up i høje energipriser, i høj gas og elektricitet og i prisstigninger og i de rentestigninger, som spiser af deres disponible indkomst. Så stormen raser nu, lad den rase ud, tag det roligt, og så kig på nogle af de her kvalitetsselskaber inde på privatforbrugen, når først de her ting de begynder at normalisere sig igen, og det er ikke nogen anbefaling, men prøv at kigge på en aktie som Adidas, som jo har fået altså pænt med klø, vil jeg bare sige, de tre striber. Det ser ikke ud som om, at det er særlig meget på mode. Det er ikke nogen anbefaling, det er bare et udtryk for, hvor meget investorerne siger, at vi skal ikke have noget nu, og vi skal ikke have noget inden for de næste 3-6 måneder. Men på et eller andet tidspunkt, så vender den der ting igen. Og så er der sådan en lille besvindighed, som jeg synes er lidt interessant. Det er, når alle folk de snakker om, hvor hårdt belastet butikkerne de bliver, og det gør de jo af energipriser og alle mulige andre ting, jamen så på et eller andet tidspunkt, når online-krigen, den har raset ud, når alle de her online-selskaber, de er blevet sendt vanvittigt meget tilbage, når vi ikke længere kan forestille os, at vi nogensinde skal handle igen hos Boozt eller hos Zalando eller et eller andet, så er det jo faktisk en af de sektorer, hvor energiforbruget er relativt lille. De har jo ikke 250.000 forskellige butikker rundt omkring i verden, der skal varmes op, og lyset det skal tændes og alle mulige andre ting. De har formentlig nogle fjernlager, hvor der er 12-15 grader, ikke mere derude. Det koster ikke meget energi. Det eneste, de skal have, det er, at de skal have nogle medarbejdere, der går derude, der ikke fryser alt for meget. Så skal de have nogle robotter, der sourcer nogle af de her ting. Det er jo ikke noget, der sker nu. Fordi det, der sker nu, det er, at folk skal have færre brødrester og færre fladskærme, og nu skal de bruge de penge, de har, dem skal de bruge på fodboldoplevelser, ud at drikke fadøl og hygge sig, og det synes jeg er mega fantastisk. Men på et eller andet tidspunkt, så er der måske nogen, der begynder at sige, har vi nogle af de her sektorer, hvor det, at elektricitetsprisen stikker fuldstændig af, eller det, hvor energiregningerne stikker fuldstændig af, alt andet lige rammer lidt mindre, når det er sådan, forbrugerne de begynder langsomt, men sikkert at trække dankortet op igen. Og det kunne måske være noget på et eller andet tidspunkt. Der er nogle af dem der, de har altså fået med grovfilen. Ja, fordi det er jo altså også lidt af et psykologisk spil, det der foregår lige nu, og jeg ved godt, at vi er rigtig mange, der har ondt i pengepungen, og det ser svært ud, at vi kigger ind i en vinter, og det bliver koldt, og man skal finde uldsokker frem, og alt det der. Men altså, vi er jo bare mennesker, og på et eller andet tidspunkt, som jeg så en kommentar ude på internettet den anden dag, på et eller andet tidspunkt, så bliver vi altså også trætte af at spare. Så hæver vi dankortet frem igen, og så skal der altså handles nye uldsokker eller nye ting, fordi at vi kan jo ikke rende rundt der og lade være med at forbruge i al evighed. Så på et eller andet tidspunkt, så vender det altså derude, Per Hansen. Der er jo stadigvæk penge mellem hænderne på folk, som Lars Persson også var inde på til at starte med, fordi at folk er stadigvæk i arbejde. Der er rigtig mange penge, og folk er stadigvæk i arbejde, og det er jo faktisk det, der adskiller den her krise fra tidligere. Der er to ting, der adskiller. Den ene, det er, at mange folk er i arbejde, og det er mega fedt. Den anden, det er problemet. Den anden, det er, at centralbanken, som plejer at være målmanden, målmanden eller målvogteren eller målkvinden eller målpersonen, hvad det nu hedder på moderne dansk, er gået til pause. Og det er faktisk ikke det værste. Det værste, det er faktisk, at efter pausen, hvor vi ligesom regner med, nu får vi lige et ophold i den her beskydning, vi har fået. Vi har fået, modstanderen har skudt 12 gange på vores mål, og vi er indtil videre, vi er kun bagud 3-1, så sker der faktisk det, at i anden halvleg, så stiller centralbanken stiller op for det modsatte hold. Det er faktisk det, der er udfordringen. Lars Persson, vi skal også lige have dine bud på aktier, som du enten har, du er begejstret for, eller som du har lyst til sådan lige, eller i hvert fald holder øje med, der ligger derude. Men inden da, så tænker jeg bare, at vi også lige kunne runde Nikes regnskab. De kom altså ud med tal i går. Det var sådan set okay på både top og bund, men altså deres guidance, den skræmte åbenbart investorerne. Det er forsyningskæder, det er Kina, det er usikkerhed, som gør ondt over hos Nike, at deres aktier, den faldt altså 9% i eftermarkedet. Per, har du en kommentar til, kan vi læse noget ud af sådan et regnskab der, sådan overordnet set på økonomierne? Ja, man kan sige, at Nikes udfordring, det er jo vores allesammens udfordring, det vil sige, der bliver brugt lidt mindre, der er nedlukning, og så er det også, Nike er prisfastsat lidt i den høje ende, lidt i den gode ende, og mens alt muligt andet er faldet, så er Nike også faldet, men den er måske faldet lidt mindre end de andre, fordi det er sådan opfattelsen, det er virkelig en højkvalitetsvare. Så skal man også huske på, med mindre jeg tager fejl, så Nike er altid nogle af dem, der er mest forsigtige med deres guidance. Så hvis man tager i starten af perioden, i starten af det nye kvartal, og de så kommer ud med en eller anden guidance, så sker det meget, meget sjældent, at de løbende i kvartalet er nødsat til at nedjustere deres forventninger. Det kunne rigtig mange børsnoterede selskaber, det kunne de altså lære rigtig meget af. Det er noget, som jeg har fået lov til at sige tidligere, og lad mig så gentage det. Spillereglerne, det er, man skal aldrig, som i aldrig nogensinde komme med en nedjustering. Man skal lægge sig i selen, og så skal man være mega skarp på sin guidance, så skal man levere en lille smule bedre på det. Jeg elsker, du siger, med mindre jeg tager fejl. Det kan man jo smide alle ind alle steder, Per Hansen. Sådan er det jo. Det er jo en del af hverdagen. Lars, dine aktier, altså en aktie, som du allerede har, som du har forventninger til, eller en aktie, som du holder øje med derude? Jamen altså, man kan jo kigge i min millionærklub, og så gør jeg det, at jeg køber ikke lige de nøjagtigt de samme aktier, for jeg er jo investeringsrådgiver, hvor at, hvis jeg anbefaler noget, så skal der gå x antal måneder, før jeg må købe og sælge. Så jeg køber jo måske naboen, eller en i samme branche, der ligger lidt indenfor, hvis jeg skal hjælpe folk og sige det. Og noget af det, jeg har kigget efter, det har været, nu har jeg nogle gastanker, jeg har også kigget efter nogle olietanker, det har jeg så ikke herinde, men, og så har der været, hvad hedder det nu, vind, alle de der vindparker, der har været i Sverige, jamen selvom vinden ikke har blæst så meget, så får de jo flere penge ind på bogen, fordi den har været meget dyrere, så nogle af de der ting der, og det kommer jo til at vare ved. Vi kan jo høre, når vi ser i alle mulige steder, og eksperter udtaler sig, jamen så det bliver ikke bedre hverken i morgen eller i overmorgen, fordi vi kan ikke opsætte en vindmøllepark på en nat. Det kunne man måske, hvis man var ude i Kina, hvor de byggede et hospital overnight fordi der var corona, men havde vi samme effektivitet på vindmøllemarkedet, så kunne vi måske få sat nogle op. Så det er jo nogle af de der steder, hvor man må kigge hen, og så må man jo i noget tid, som det giver Per ret i, gå lidt udenom de der forbrugsaktier, men man skal jo stå, de skal jo være på kandidatbænken, og specielt måske nogle af dem, som ikke har alt for mange, og der kommer jo min gamle Lyko-group tilbage, og lige pludselig rykker op i fra at have siddet helt ude på bænken og være smidt af holdet, så rykker den jo lige pludselig op til at være måske den næste indskifter, fordi jamen, snart er det jul, og der kommer også nogle konfirmationer til foråret, så vi skal jo have noget pudder til næsen, så måske er den klar igen lige om lidt. Hvor meget har du liggende på din kandidatbænk, Lars Persson? Jamen, man skal jo have en 30-40 selskaber, og det er nemt for mig, fordi at i mit system, der kan jeg jo lægge nogle alarmlinjer ind, hvis de bliver brudt, når de begynder at lave trende opad, og så kan jeg sidde og holde øje med, sker der noget i nogle brancher? Jeg har også lige købt Swedbank, og jeg er jo ellers forsvoret, at jeg er banker, og det gad jeg ikke. Men på den korte bane med stigende renter, kunne det jo godt være, at de tjente lidt mere. Så vi lige pludselig vores gode ven over for Vestjyske, der kom og sagde, det var ikke så godt, at renterne de rykker sig for meget, fordi så fik vi tab på bogen på den korte bane. Og det, der også kan ende med at ske, det er jo, at Lars Persson og andre får svært ved at betale deres regninger, så at der er nogen, der går konkurs af de der forbrugere. Ikke? Så det er jo også for dårligt, eller ikke for dårligt. Det bliver dårligt for bankerne. Så hvad hedder det nu? Det skal man passe på med, ikke? Ja, pas på med det. Det er jo galt for både Per og Lars og Lars Persson og alle sammen. Ja. Per Hansen, hvad siger du? Du har en kommentar, kan jeg se? Jamen, jeg ved ikke, hvor meget pudder Lars han har købt her til foråret, men det er klart, at man skal da pudre næsen, når man ser de der kursfald, vi ser. Sådan lige omringen Vestjysk Bank, det er nok lidt noget teknisk, fordi det er faktisk ikke sådan, at de har mange tab på deres kunder, forventer mange tab på deres kunder. Det er ikke sådan, at de har en røvfuld af aktier, som de har tabt penge på, men det er mere sådan et mismatch, hvor de har købt nogle obligationer med en relativt kort løbetid, og selv de obligationer, som har en relativt kort løbetid, de har fået relativt mange bank, eller absolut mange bank, kan man sige, Vestjysk Bank i det her tilfælde. Det, man skal huske på med bankerne, det er jo, at det er jo tvær, når renterne kører op. Så det, der sker på kort sigt, det er, at rentemarginalen kører op. Renterne kører op, og det trykker rentemarginalen op. Forskellen mellem det, bankerne fonder sig til, og det, de placerer til. Og det er godt for bankaktierne. Til gengæld, så må man sige, at de her rentestigninger, vi får, det er ikke super godt, for så vidt angår boligejerne. Det giver flere tab, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Så det er det relative spil her. Jeg har sagt det før, jeg vil gerne gentage det. En af de sektorer, som man skal holde øje med, det er selvfølgelig den finansielle sektor, og noget af det, som man skal prøve at kigge efter, det er for eksempel sådan noget som forsikringsselskab. Prøv at kigge, hvor kedelig tryk er. Den bevæger sig stort set næsten ikke. Og grunden til det, det er, at de driver en relativt stabil forretning, hvor udbyttet er meget vigtigt. De købte Sveriges tredje største forsikringsselskab, Trygg-Hansa, super veldrevet, og så skal I huske på, at når renten den stiger, så sker der to ting. For det første, så sker der det, at alle de præmier, de får ind i starten af året, dem kan de nu lige pludselig få forrentet med 1-2 eller måske endda 2,5%, hvor de sidste 10 år har betalt negative renter i Nationalbank, for sådan har det været. Den anden, det er, at for så vidt angår de forpligtelser, de har frem til 2057 til nogle unge mennesker, som desværre kommer ud for en ulykke, de skal nu diskonteres tilbage med en nutidsværdi, som er dramatisk forandret, fordi hele rentekurven, den har slået 2, 3, 4, 5 flikflak i løbet af de sidste 3-4 måneder. Det er ingen købsanbefaling af Tryg. Det er bare, når Tryg kommer med regnskab den 13. oktober, så prøv at kigge en lille smule på, hvordan deres forretning udvikler sig, og prøv at kigge efter, om de kommunikerer lidt på rentekurven. Og så var der altså en masse ting, som Chris i Helsingør, han kan holde øje med. Der er lytter, der skriver ind til mig, og er i tvivl om, at vi siger pudder til næsen, og ikke pulver til næsen. Men altså, jeg ved ikke, det kan godt være, at der er nogen, der får lyst til det sidste, når nu er det aktierne, de kører, som de gør for tiden. Men lad os holde os til pudder til næsen. Nå, norske laks. Vi hopper videre til Lis, som er lidt bekymret over de her norske laks. De har fået et gevaldigt slag, og det var altså i løbet af den her uge, hvor det kom frem, at man måske i de norske selskaber skal til at betale meget, meget mere i skat. Hvad er den tekniske analyse af Movi og Grieg Seafood, spørger Lisa, altså Lars Persson. Kan vi tage dem frem? Ja, det kan vi sagtens, og det må jo bare være, altså de er alle sammen gået med det her fald. De var allerede i salg fra august måned, der havde de en faldende tendens, og nu er den jo bare, Grieg er jo banket ned under gulvet og tilbage i niveauet for 21, hvor den lå og handlede vandret i 70 og 80. Og hvis vi tager Movi, kan vi lige tage en gang her, det er vel nok noget lignende det samme, at der er etableret salgssignaler i august måned. Ganske enkelt, det var sådan da lidt tidligere, juni måned, og nu er den jo banket faktisk under gulvet fra 20. Så altså, det ser ikke sjovt ud for at være lakseaktionær, så vi må se, hvor det ender. Det virker også en smule dramatisk at være kommet ud med, og der var også flere, der ville sige, jamen så stopper vi der og sådan noget. Så der bliver nok travlt på de skotske kyster her, det næste stykke tid, og det kan jo være, at man så måske skal kigge efter skotske firmaer, eller færøske firmaer, eller ja, jeg ved også, der er et enkelt chilensk firma, der er noteret på den norske børs. Men lige nu er der i hvert fald ikke nogen købsignaler i laksebranchen overhovedet. De er døde. Nå, Movi er jo også på de skotske kyster, ja, så vidt jeg ved. Jo, men de har jo hovedkontor i Norge. Per, du har en kommentar til laksen. Norsk grundrenteskat. Man har jo forsøgt, og i den her uge, der har man fremlagt et forslag, som skal behandles, når finanslovsforslaget det kommer den 6. oktober i Norge, så vidt jeg husker, der vil man lægge en marginalbeskatning på 62% oven i det, er jo konfiskation af privat ejendomsret. Det er selvfølgelig det, som investorerne de reagerer på. Den største, det er Movi, de har ca. 50% af deres forretning i Norge, 50% uden for Norge, og det vil være naturligt, hvis de her selskaber de begynder at rykke hovedparten af deres forretninger uden for Norge. Man har jo haft det her forslag op og vende tidligere, og det havde man de fleste faktisk regnet med, det var lagt dødt. Og grunden til, at man lagde det død for en 3-4 år siden, 2-3 år siden, det var, at det skete omkring covid-19, og tror man faktisk ikke gennemførte. Det her, det er jo en form for konfiskation. Det er den norske udgave af en arneskat, hvor man lægger en marginal beskatning på 62% på lakseaktierne eller lakseopdræt. Og hvis det står til troende, jamen, så tror jeg da bare, at man skal sige, at så er det game over. Så vidt altså lidt om lakseaktierne. Det er heller ikke sikkert, det ender sådan, fik du lige sagt, Per, da jeg satte et lille stykke musik på. Lad os hoppe videre til andre spørgsmål. Det vælter altså ind her. Vi skal omkring Porsches børsnotering. Det var jo altså i går, de begyndte at handle Porsche. De lagde sådan set godt ud med i toppen af det range, som de havde sat for kursen. Jeg tror, det var noget i retning af 82,5, som de startede med at handle på. Og så røg aktierne altså op til 86,76, så faldt den lidt tilbage igen. Men ikke desto mindre, så sad Volkswagen altså tilbage og fik skrabet de 19,5 milliarder euro ind, som de havde tænkt sig penge, som skal bruges til at elektrificere den del af forretningen, altså Volkswagen. Porsches børsnotering. Har en kommentar til den? Lars Persson, skal vi starte med dig? Nej, så er det værd at købe op? Skal man have den aktie? Jeg har aldrig købt bilaktier. Jeg har ikke synes, det er interessant. Altså, det er... Nej, det skal man ikke. Den korte version, det tror jeg ikke. Jeg vil slet ikke rode den, fordi der er så kæmpe konkurrence, og i virkeligheden så ser jeg lidt som flyselskaber, og indtjening er ikke særlig stor, og der er evig konkurrence for at udvikle det næste... Ja, så nej, kan jeg køre udenom den. Per Hansen, vil du også køre udenom Porsche-aktien? Jeg tror, jeg vil være lidt varsom på kort sigt. Porsche er jo en højkvalitetsvare, det er der ingen tvivl om. Alle dem, der ejer bilen, og alle dem, der finder på at købe aktien, de ved, at det er en kronjuvel i Volkswagen, og nu bliver den så selvstændigt børsnoteret. Det er helt naturligt, at den gør det. Det er at krystallisere noget værdi, både for Porsche, men også for Volkswagen. Jeg tror, jeg vil være en lille smule forsigtig på kort sigt, men man skal også huske på, at selvom det er sådan en virkelig luksusvare, vi har her, jamen så i perioder med stor usikkerhed, der ville det måske være det naturlige, hvis det var sådan, der mange, der tænkte, der bliver ikke solgt flere Porsche fremadrettet. Men det er altså ikke sådan, at tingene kommer til at være, for der er, udover os alle sammen, som har tabt for mange penge på aktier, så er der også en hel del, som måske har tabt mindre på aktier, eller også som er mere egenkapital fast. Og hvis de overvejede at købe en Porsche for en uge siden, eller en måned siden, eller et kvartal siden, så gør de det formentlig stadigvæk. Nogle af de helt store aktionærer, som kastede sig over den her Porsche-aktie, det var altså Qatar, det var Norges oliefond, og det var Abu Dhabis oliefond. Så det er altså nogle af de her oliepenge, det er nogle af de der mennesker, som jo har tjent boksen i løbet af, eller i hvert fald da olien, den var helt op at røre, de der 125-ish niveau. IPO-markedet, er det sådan ellers generelt set dødt lige for tiden, Per Hansen, fordi vi har jo også haft udmeldinger om, at der skulle komme nye aktier på børsen herhjemme i Danmark, men det er jo altså blevet udskudt på grund af den her storm, der foregår lige nu i aktiemarkedet. 100% dødt. Mm. Okay, så vi kan ikke forvente nye varer på hylden forløbig. Jamen det vil ikke, altså jeg får jo, det er sjældent, der er samtidig nogen, der spørger mig, om jeg er meget i tvivl, og der må jeg bare sige, at der er ingen ilt inde i den kabine overhovedet, og hvis der ikke er ilt, så er der ikke noget, der kan leve. Og det er jo ikke så mærkeligt, når kurserne er gået ned med 20-30% på de allerede bestående varer. Så når det er sådan, at Porsche de har klaret det, og jeg synes, det er fuldstændig fænomenalt, som de har klaret det, så er det på trods af det, vi har. Så på helt kort sigt, inden for de næste 1-2 måneder, der er der ingen ilt inde i IPO-teltet. Færdig. Godt, så fik vi slået det fast. Det var altså Lars, der havde skrevet ind til os på 42 42 03 21 om Porsches børsnotering. Porsche, der altså begyndte at handle i går. Og Niels i Områ, han skriver også til os, han kunne godt tænke sig, at vi talte lidt om Vestas. Han skriver, er det ikke vildt godt for Vestas her og nu, at Siemens Gamesa de downsizer voldsomt mindre konkurrence. Vestas kan snuppe de dygtigste medarbejdere. Energikrise burde øge efterspørgslen på vind. Eller hvad tænker I om den sag? Er Vestas ikke attraktiv? Udfordringen er ikke medarbejdere. Det er altid godt at have de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer, men udfordringen er desværre ikke medarbejderne. Udfordringen den er, at det tager alt for lang tid, og jeg er selv en af dem, som river mig selv i hårdt over, hvorfor det tager så lang tid at få godkendt noget af den her nye kapacitet. Og det er jo fordi, det der kan få energipriserne ned, det er mere energi ind i systemet, fordi det der driver, det der fastsætter prisen på energi, det er den marginale forhold mellem marginal udbud og marginal efterspørgsel. Det forstår politikerne ikke. De forstår ikke, hvordan man kan drive de der priser ned ved at komme meget mere energi, meget mere udbud ind i systemet. Så udfordringen der, jeg forstår godt argumentet her. Problemet det er, det er ikke medarbejderne, som er udfordringen. Man kan prøve at kigge på ordreindgangen, både fra Siemens Gamesa, men desværre ikke mindst for Vestas inden for de sidste 3, 6, 9, 12 måneder. Så kan man kigge på, hvad Vestas har sagt inden for den sidste måned, nemlig at de er nødsat til, eller tror på, at de er nødt til at gå tilbage til en af deres tidligere modeller og være med til at udvikle nogle vindparker, sådan så de ikke kun bliver dem, der skal sælge en vindmølle og sætte den op, men de skal også være med til at udvikle den her, simpelthen fordi det går alt for langsomt. Så det her med, at markedet ændrer sig, og konkurrencesituationen måske også, fordi Siemens Gamesa, de nu altså lukker ned, det kommer ikke til at spille positivt ind for Vestas? Altså skal jeg være meget kategorisk inden for de næste 1-2 måneder, så er det klare svar nej. Mm. Lars Persson, er du enig i den betragtning? Ja, det der er udfordringen, og nummer to er også, så har vi kineserne, dem glemmer vi helt. Altså vi tror, Vestas er verdens bedste. Det kan også godt være, de er det, men de er også dyre, og det var jo det, der skete dengang, at vi havde F.L. Schmidt og alt det her, så kom der kineserne og lavede cementfabrikker, der kostede 100 millioner mindre. Og det samme sker også med vindmølleparker. De kommer med nogle vindmølleparker i steder, hvor der er behov for, at måske kvaliteten er lidt dårligere, og prisen er væsentligt lavere. Og det er det, kineserne kan levere i øjeblikket. Så vi kæmper altså også med kineserne. Så udover, at vi får langsomt om at få sat dem op og godkendt det, så har vi altså også kineserne, der er fløjet ind over os og sælger flere vindmøller. Så Vestas er så spændende, og de skal være glade for deres serviceafdeling, og det er den egentlig, de skal spænde guld på, tror jeg, de næste mange år, fordi hvis de også kan begynde at servicere de kinesiske vindmøller, så vil det jo være helt fantastisk, og det skal de arbejde hårdt på. Så kan den blive spændende, men lige nu er den ret kedelig faktisk. Godt. Jeg vil faktisk ikke sige, at den er kedelig. Jeg synes, at faktisk den kører baglæns. Ja. Den er farlig, decideret. Ja, den har været farlig. Nå, okay. Peter Møller på Amager, han kunne godt tænke sig at få lidt sol ind på sin aktieportefølje ved at købe Scatec Solar. Den er faldet meget. Kunne det være et godt bud at få sol ind over porteføljen, Lars Persson? Ja, altså, men det er ligesom om, at der er ikke nogen solskin overhovedet på Scatec Solar. Den er virkelig bumpet fuldstændig ned. Og ja, jeg sidder også selv og tænker, nej, nu må den da snart være klar. Men hver gang, så får den et lille nyk ned. De er jo også gået i gang med nogle projekter, der ikke er gået så godt, og sådan nogle ting og sager. Så jeg tror, man skal læse lidt mere ind i historien, inden man begynder at købe den aktie ind på bogen. Så, og det har jeg ikke gjort nok til. Men der er nogle andre ting igen. hellere købe nogle, måske nogle solcellefarme, eller solfarme, der allerede er op at køre. Måske skulle man kigge ned til Spanien. Det er faktisk dernede eneste land i Europa, hvor år til dato er elprisen er faldet, hvis du kigger rundt omkring andre steder, så er den steget. Men så, der må være nogle elfarme rundt omkring, hvad lige så nogle solfarme rundt omkring, man kan købe sig ind i. Det vil jeg hellere gøre. Per, hvad vil du gøre? Altså, det lyder jo helt flamingoagtigt, når Lars han danser her. Altså, elfarme, det på spansk, der vil det jo være, at jeg kommer jo tit dernede. Jeg glæder mig over, hver gang jeg skal ned, det må hedde elfarme. Jeg har nu faktisk ikke oplevet, at elpriserne de er faldet. Jeg synes nu, det er dyrt nok, når, ja. når vi skal en kilowatt ud af hanen der. Hvis man prøver at kigge på iShares Clean Energy, det er den her ETF, den her investering, der er det jo sådan, at Ørsted og Vestas er med, men de tre øverste, dem det vægter mest, det er, nu skal jeg lige huske, jeg kan huske Enphase, og så er det First Solar, og så er det en mere, og det er jo amerikanske selskaber, og iShares Clean Energy tror jeg faktisk er steget 10% år til dato. Så det er jo lidt eller meget i kontrast til den udvikling, vi har set på Scatec. Det er meget i kontrast til den udvikling, vi har set på Vestas og Ørsted. Så det er formentlig, fordi amerikanske investorer fokuserer meget indenrigs, indenlands på den der del. Så det er ikke alle steder, hvor solen er holdt op med at skinne. Mm. Flemming, han er interesseret i, om I kender nogle interessante elselskaber. Altså, han mener jo altså, alt andet lige, skriver han, at omsætningen det må være steget ganske kraftigt lige nu. Per, er der noget at hente der? Jamen udfordringen den er jo, at det er fuldstændig rigtigt, at omsætningen stiger, men problemet det er ikke, om omsætningen den stiger, og det relevante er heller ikke, om omsætningen stiger, men det relevante er, hvordan profitabiliteten den udvikler sig, nemlig det relative forhold mellem det, man kan sælge og det, man sourcer til. Og så skal man huske på, så er der jo den ukendte faktor. Og den ukendte faktor, det er jo, om der er nogle politikere, som lige pludselig har en idé om, at de gerne vil krasse nogle penge ind, nogle af de steder, hvor der er nogen, der tjener noget, for at sende dem til nogle af dem, som mangler noget. For eksempel nogle af dem, der laver laks. For eksempel. Nå. Yes, vi hopper videre til GN Store Nord. Den er faldet enormt meget. Hvad er historien vedrørende GN Store Nord? Det er Allan, der skriver ind til os på 42 42 023. Og Per, jeg ved, det er en aktie, som du kærer dig en del om. Du skriver i hvert fald tit om den. Mm. Det har været en katastrofe. Selskabet har været katastrofalt. De brugte 8 milliarder kroner sidste år af deres finansielle frihed, fordi de købte jo SteelSeries. Og så tror jeg, det som investorerne er rigtig nervøse for, det er den der privatforbrugsdel af deres forretning, for de har også høreapparater, og det er sådan, at ens behov for at komme til at høre om aktiekursen, de stiger eller falder, de falder altså ikke, når aktiekursen de falder. Måske snarere tværtimod, så det vil stadigvæk være en stærk efterspørgsel efter det. Men det, man er lidt nervøs for, tror jeg, det er ikke, at prisfastsættelsen ikke er lav. Prisfastsættelsen, den er meget lav i GN Store Nord. Udfordringen har været, at det, der var lavt, det kunne blive endnu lavere, så man kigger på refinansiering, tror jeg, af gælden i 2023 og måske ind i 2024. Det er det, som gør investorerne nervøs, og så er det bare sådan, det er en aktie, der har været mange udlændinge i, og når udlandet de bliver enige med sig selv om, at der er en aktie, de ikke skal have, så kigger de ikke på prisen. Så siger de bare, den her, den skal vi ikke have længere, det er ikke længere en modefarve i vores portefølje, og sammensolgt. Uanset prisen. Og man har solgt big time. Den er altså nede. Det nærmer sig 70% for året. Man kan købe den for 136 lige i det nabolag her til morgen. Lars Persson, hvordan har du det med GN Store Nord? Jamen altså, nu har den fået så mange tæsk, så den altså, ligger jo fuldstændig ned. Og spørgsmålet er jo, om der kommer nogen forbi. Det skal man ikke satse sin portefølje på eller noget, men det kan jo være, at der kommer nogen forbi og tænker, hvis vi ruder lidt med rytmeboksen, så kan vi få meget mere ud af den her virksomhed. Så det er jo en af de ting, der ligger nu, fordi det er jo, der er jo ikke nogen hovedaktionær i den her. Men de har gjort alt det forkerte på de rigtige tidspunkter, så det er derfor, at aktien ligger fuldstændig smadret. Og så er der jo så det her over-the-account-marked, som I snakkede med, var det Søren Løntoft, I snakkede med ham om i Sydbank? For det var det, i onsdags. Ja, i onsdags. Og der lød det jo ikke til, at man skulle være helt så nervøs som GN Store Nord-aktionær, og det vil jeg jo nok give ham ret i, fordi jeg går jo ikke ned og køber en rigtig brille hos Netto. Det bliver jo sådan en, der ligger i bilen eller ude i skuret, hvis jeg lige hurtigt skal have en eller anden brille på. Så hvis du skal have et rigtigt høreapparat og høre, hvad der foregår til fødselsdagen eller til generalforsamlingen, eller hvor det er, så skal du have et ordentligt høreapparat. Du kan ikke bare købe et hos Walmart. Så det er jeg ikke rigtig bange for. Men altså, at de købte det der headset-system, gaming-ting, lige midt efter, at vi alle sammen skulle ud i den grønne skov, fordi nu havde vi siddet inde og gamet. Det var godt nok at skyde sig selv i foden. Så, ja. Så der, altså, teknisk, så siger den, hold dig væk. Men spørgsmålet er jo en gang imellem, hvor man skal gribe lidt ud efter faldende knive, fordi man tænker, at nu er det ved at være nu er det så langt nede, at det ikke kan være der. Og det er måske det, vi er henad, at vi giver en stor nord nu. Per Larsen siger, at det er selvfølgelig ikke noget, man skal basere sin portefølje på, men der er måske en eller anden mulighed for, at der sidder nogen derude og tænker, ah, det der er da en godbid, nu er den blevet så billig, GN Store Nord, nu opkøber vi simpelthen hele selskabet. Eksisterer den mulighed i dit hoved? Ja, det gør den. Mm. Det gør den absolut, og det er jo fordi, så kan man komme af, så kan man formentlig efterfølgende komme af med dem, som har begået de fejl, som der er blevet begået. Så det er jo noget, der faktisk har været op at vende inden for de sidste 3-4 måneder, så vidt jeg husker. Mm. Og det lyder jo helt vildt, at aktiekursen er 136, der mener jeg faktisk, at den på selv ved dagen, dengang de spekulationer kom og blev bragt til tors, ja, der tror jeg faktisk, at aktien steg fra 240 til 290 helt kortvarigt, og det ser jo helt vanvittigt ud, når kursen i dag er 136. Så jeg tror, at det er der faktisk en god mulighed for på rigtig lang sigt. På kort sigt, jamen der må man bare sige, at der er den noget vingeskud, og spørgsmålet er, det kunne måske være, at det var en idé til et fremtidigt produkt med en hørebrille, så kan du både få en brille, hvor du også kan få et høreapparat ind i. Og jeg er heller ikke så nervøs for det der med over-the-counter. Over-the-counter med hensyn til høreapparater og forskellige andre ting, generiske medicinalprodukter og alle mulige andre ting, det er jo noget, man har snakket om i 700 år i USA, i de 250 år, som USA har eksisteret. Og der er indtil videre ikke rigtig sket noget eller sket meget. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo til at ske noget der. Men vi er ikke der, hvor jeg synes, det er den største udfordring. Den største udfordring for risikopræmien, det er den her privatforbrugsrelaterede del af GN's produktportefølje. Ja, over-the-counter produkter bliver i hvert fald en realitet her i midten af oktober. Nå, og Michael i Aalborg, han siger, apropos GN, B og O handler i kurs 10. Ja. B og O har også haft et forfærdeligt aktieår, ligesom så mange andre, nede med ja, over 60% i hvert fald i løbet af året. Lars Persson, hvad siger du til B og O? Jamen, det kan jo være, at vi skal skrave alle de der halvdårlige selskaber sammen, og, fordi det er jo også noget med hørelse og headset og sådan noget. Så, nej, altså, vi stod netop og talte om den, inden jeg sagde til Per, at nu kunne han få en BO-aktie til 9,70 kroner, og der var, nu tolker jeg Per, det var ikke som om han ville røre ved den, og jeg har heller ikke tænkt mig at røre ved den. Og spørgsmålet er, hvem der vil røre ved den? De der kinesere, der gerne vil købe det op, de er også forsvundet. Spørgsmålet er, hvad skal der ske med vores gamle juvel BO? Du kalder det dog stadigvæk en juvel. Ja, ja, men bemærk, jeg putter lige gamle foran, fordi problemet er jo, at man var et brand på et meget lille område, og det er bare blevet spist af alle mulige andre nye brands, der er kommet ind. Man har simpelthen ikke rigtig fået slået døren ind til teenageværelset for alvor. Måske lidt, men så har prisen været forkert, så man mangler simpelthen teenageren. Man skal simpelthen finde et eller andet. Og jeg ved ikke, hvad de skal finde, men og jeg er glad for, at jeg ikke sidder i deres sko, det kan jeg bare sige. Hvad skal de finde, Per Hansen, for at blive en succes igen, BO? Jamen, de skal finde The Magic Touch, og det er den der, der hedder, at de har et produkt, som bare har en opgraderingscyklus hele tiden. iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osv. osv. osv. Det er det, der er udfordringen. Udfordringen er, at BO's produkt de holder 10 år, men designmæssigt så holder det kun 2-3, fordi så vil folk gerne købe noget andet, og det er derfor, at det bliver problematisk at få den her høje pris. Jeg synes, overordnet set faktisk den nye ledelse, som kom til for et par år siden, har gjort det rigtig fornuftigt. Det her, det er meget op ad bakke, og sidste regnskabsår, der kostede forvirrede forsyningskæder og høje sourcingpriser og lufttransport og alt muligt andet. Det kostede BO 200-225 millioner kroner i EBIT, så vidt jeg husker. Det er forskellen mellem, hvor det gør ondt og gør det rigtig sjovt. Det er noget, der ligner en 5-6-7% EBIT-point. Så i år, der guider de sådan cirka 0 eller noget af den stil. Jeg tror, det bliver ringere. Når jeg siger, at jeg tror, det bliver ringere, så er det ikke, fordi jeg laver analyse på det. Men så er det bare, fordi når jeg kigger på alt det, der er sket, når jeg kigger på aktiekursen, når jeg kigger på alle de statistikker, der kommer frem, så er folk, de vil altså købe mindre, og BO er et af dem, hvor man vil sælge færre produkter. Jeg synes faktisk, at BO, de fortjener mere. Jeg synes, at de fortjener bedre, men man må bare sige, at det her, det svarer altså nogenlunde til at gå ud og blive mødt af en orkan i den amerikanske nede i golfen dernede. Så er det sagt. Det blev det sidste spørgsmål, vi nåede. Det var Michael i Aalborg, der havde stillet det, og han får således altså også en kop tilsendt, en millionærklub-kop, som vi altså uddeler her hver fredag. Michael, tillykke med den. Vi skal nok række ud efter dig, så vi kan få din adresse og få sendt den til Aalborg. Husk også, at du kan finde billetter inde på euroinvestor.dk til vores eksklusive arrangement. Det foregår ude hos Saxo Bank den 13. oktober. Det er altså fra 17 til 19, og der kan du altså møde nogle spændende panel, som jeg har samlet sammen. Vi debatterer verdens tilstand. Det er ganske gratis. De her, lad os lige rette et sidste blik mod dagens marked, Lars Persson. Det ser jo fantastisk ud. Jamen altså, det er jo lige før, man tror, man er i drømmeland, eller man ikke er vågnet her til morgen, fordi altså, aktierne er jo op med mellem 0,8 og nærmest 2% i Norge, så altså, det er jo en vanvittig dag, nu må man se. Og det er jo rart, at det er fredag, så kan man jo håbe. Betyder det, hvis vi ser amerikanske marked slut i plus, betyder det, at investorerne igen har fået lidt aktieappetit? Det kan jeg drømme om. Det vil være en god lille fødselsdagsgave til dig, Per Hansen, som holder fødselsdag i morgen. Ønsker du dig aktie i fødselsdagsgave? Jeg ønsker mig aktiestigninger, og tak for det, Lars. Jeg opfatter det her som værende en god opvarmning til min fødselsdag i morgen, så vil jeg bare sige, det eneste gode, jeg kan sige om september, udover det måned, før jeg har fødselsdag, det er, at den er slut. Per Hansen og Lars Persson, tak fordi I var med i studiet og svarede på spørgsmål. Tak til Louis Falkenberg, der tog sig af teknikken, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen på mandag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.